Veľmi som vďačný pánu. Bardzo jestem wdzięczny panu, że sme pripravení pokračovať v práci. Že sme gotoví, by kontinuovať našu prácu. A ja som veľmi vďačný za to, že to, čo mi Duch Svätý ukázal z tohoto slova. I bardzo się cieszę z tego, że to, co Duch Święty pokazał mi na podstawie tego słowa, także możemy się tak spoločne o to podzielić. Że możemy po prostu mogę się dzielić z wami razem tym. A ja bym był veľmi obohatený. I po prostu byłbym taki wzbogacony, keby wam aj wam niečo Duch Svätý ukázal z toho oddielu. Gdyby tak samo do was coś Duch Święty wam pokazał, przemówił do was z toho oddielu, ktoré właśnie z tego urywku tekstu, który czytaliśmy. A čo byście jeszcze tak widzieli, że by było potrzebne, aby było wspomnęte. I kiedy widzielibyście jeszcze jakiś temat, który nie został poruszony, a byłoby ważne, żeby go poruszyć? Lebo ja tak widzę, że jest to tak bohata tema. Ponieważ widzę, że ten temat jest taki bogaty, że jakbyśmy go mali wyczerpać cały, że gdybyśmy go mieli po prostu cały wyczerpać, tak byśmy mali zostać tu jeszcze cały budący, to jeszcze następny tydzień musielibyśmy tu zostać. A myslím, že to nie je možné. A myslím, že to nie je možné. Ale chceme, aby tie základné charakteristické črty, ale chceme, že by tie podstavové cechy charakteru, na ktoré nás upozorňuje Božie slovo, na ktoré zvraca uvage nám slovo Bože, aby sme sa tých dotýkali. Že by sme po prostu dotýkali ich. A niektorí z vás, možno, že máte po tej predošlej prednáške dojem. A niektórzy z vás môže nabili také učutie po vykladzie poprzednim. No, že ak to tak budeme robiť, ako brat Čanko hovoril, no, tak že sa staneme workoholici. No, že jeżeli będziemy w ten sposób to po prostu aplikować to, co Šanko mówił, to będziemy workoholikami. Vôbec nemám to v úmysle. Nemám vcale v pláne. A práve teraz by som chcel tak približiť tú druhú stránku nebezpečia. I właśnie teraz chciałbym po prostu pokazać na jakby na drugą stronę tego niebezpieczeństwa, ktoré som uvidel v živote Jakubovom a jeho rodiny. Ktoré zobaczyłem w życiu Jakuba i jego rodziny. Ale na základe si prečítame slovo Božie. Ale jako podstawę przeczytajmy Boże słowo. A tak z tej 31. kapitoli. A więc ten 31. rozdział pierwszej księgi Mojżeszowej będziemy czytać 14. až 21. verš. Čítame od 14. po verse 21. A potom od 30. verša a potom po koniec 35. Od 30. po 35. Prosím ťa, brat. A więc pierwsza Mojžišova 31. verset od 14. versetu. Vtedy odezvala sa Rachela i Lea i odrzekli do niego: czy mamy jeszcze jaki dział w dziedzictwie w domu ojca naszego? Czy nie byłyśmy uważane przez niego za obce, skoro nas sprzedał i zużył dla siebie uzyskane za nas pieniądze? Tak wtedy wszystko bogactwo, które Bóg odebrał ojcu naszemu, należy do nas i do synów naszych. Czyń więc teraz wszystko, co ci Bóg rozkazał. Więc stał Jakub i posadził synów swoich i żony swoje na wielbłądach, i powiódł przed sobą całe stado swoje i cały dobytek swój, który nabył, bydło, które należało do niego, które nabył w Padan Aram, aby wrócić do ojca swego Izaka, do ziemi kananejskiej. A gdy Laban poszedł strzyc owce swoje, Rachela ukradła bożki domowe, które należały do jej ojca, a Jakub zmylił Labana Aramejczyka, bo nie powiedział, że chce uciec. Uciekł więc ze wszystkim, co miał, wyruszył i przeprawił się przez rzekę i skierował się w stronę pogórza Gilead. A teraz od 30. Skoro jednak już wybrałeś się w drogę, bo bardzo zatęskniłeś za domem ojca swego, to dlaczego ukradłeś bożki moje? Odpowiedział Jakub i rzekł do Labana: bałem się, bo myślałem, że odbierzesz mi córki swoje. Natomiast ten, u którego znajdziesz bożki swoje, niech umrze. W obecności krewnych naszych zbadaj, co twego jest u mnie i weź to sobie. A Jakub nie wiedział, że Rachela je skradła. Wszedł więc Laban do namiotu Jakuba i do namiotu Lei i do namiotu obydwu służących, lecz nic nie znalazł. A gdy wyszedł z namiotu Lei, wszedł do namiotu Racheli. Lecz Rachela wzięła bożki domowe, włożyła je pod siodło w wielbłądzie i usiadła na nich. Laban przeszukał cały namiot, ale nic nie znalazł. Ona rzekła do ojca swego: nie gniewaj się, panie mój, że nie mogę wstać przed tobą, gdyż mam dolegliwość kobiecą. Chociaż więc szukał, nie znalazł bożków domowych. Veľmi zaujímavý oddiel Božieho slova. Bardzo ciekawy odstęp słowa Bożego. A veľmi zaujímavé veci sme sa dočítali. I bardzo ciekawe rzeczy dowiedzieliśmy się. Čo všetko je w rodzinie Jakubowej? Co wszystko miało miejsce, znajdowało się w rodzinie Jakuba. Vôbec nepochybujeme o tom, že Jakob mal ten charakter pre tú zodpovednosť za svoju rodinu. Wcale po prostu nie podważamy tego, że Jakub miał charakter i odpowiedzialności za swoją rodzinę. A że dennodennie, a to już 20 rokov, zápasil za požehnanie svojej rodiny. I że każdego dnia, to już 20 lat, walczył o błogosławieństwo dla swojej rodziny. A widzimy, że był w tym veľmi zodpovedný. I widzimy, że bardzo odpowiedzialnie trwał w tym. A że skutecznie proste nie był człowiekiem, który by się bol wyhýbal pracy. I naprawdę to nie był człowiek, który by uciekał od pracy. Zwelaďoval tu svoju rodinu. On po prostu pomnażał swoją rodzinę. A pracował a budował ten swój dom. Pracował i jednocześnie budował ten swój dom. Len niektóre rzeczy mi chýbajú zo života Jakubovho. Ale właściwie niektóre rzeczy brakują mi, patrząc na życie Jakuba. Na które my jako Božie deti by sme mali väčšiu pozornosť obrátiť. Na ktoré my ako deti Bože povinniśmy większą uwagę zwrócić. Lebo ak prepadneme na tú druhú stranu konia. Ponieważ jeżeli znowu przeskliniemy się na ten drugi bok konia. A dostaneme sa do tej druhej krajnosti. A więc wejdziemy w tę drugą skrajność. Tak vystavíme našu rodinu nebezpečiu. Naša rodina znajde się v nebezpečenstve. A všetko to, čo zápasíme v živote, i všetko o to, co walczymy v życiu, môže sa nám zrútiť na hlavu. Môže nagle spadnúť nám na głowę. A Jakob pri tom všetkom zápase svojho života zabudol na jednu veľmi dôležitú vec. Jakub počas tej svojej walki, długoletniej walki życia, zapomniał na jedną bardzo ważną rzecz. Aby svoje ženy, żeby swoje żony a swoje dzieci i swoje dzieci dokładnie oboznamił ze swoim Bogiem. Bardzo szczegółowo zaznajomił ze swoim Bogiem. Ja widzę, że Rachel ona widzi, że Jakub jest Boży mąż. Widziała, że Jakub jest Bożym mężem. Ale kiedy mówi o Bohu Rachel. Ale kiedy on mówi i wspomina Boga przed Rachelą, a Rachel wspomina Boga przed Jakubem. I Rachela wspomina Boga przed Jakubem, tak mówi o jego Bogu. To mówi o jego Bogu, czyli Bogu Jakuba. Teda widzim, że Jakub przy tym wszystkim zápase żywota. A mal, więc widzę, że Jakub podczas tej swojej walki życiowej mal większy dworaz klas na to, powinien po prostu zadbać, żeby większy nacisk kłaść na to, aby oboznamił swoją rodzinę, żeby zaznajomił swoją rodzinę z żywym Bogiem. Z tym Bogiem, któremu dał on ślub. Właśnie z tym Bogiem, któremu on uczynił ślub. W podstawie widzimy, że ta jego rodzina jeszcze tohoto Pana Boga nie przyjęła. Widzę, że jego rodzina nie przyjęła tego jego Pana Boga. A potem widzimy to, jak ta Rachel ukradnie. Ona si myślała, że to pożegnanie, które ona ma, jest z tych domácich bohów. A więc widzimy potem, jak Rachel ukradnie te bogi, ponieważ myślała, mniemała, że to błogosławieństwo właśnie pochodzi i jest dzięki tym bogom domowym. Ona nie miała znajomość. Nie wiedziała. A tu jest veľmi dôležité. I to jest bardzo ważne. A teraz sa obrátim k vám, mladí mužovia. I teraz zwracam się do was, młodzi mężowie, mężczyźni. Moi mili, drahí bratia. Moi kochani, drodzy bracia. Chcę wam powiedzieć, że wy kiedy sa ożenicie, chciałem powiedzieć, że wy kiedy się ożenicie, założycie si swoje rodziny. I założycie rodziny. Nie stawacie się len ojcami swoich rodzin. Więc w ten sposób nie stajecie się tylko ojcami dla swoich rodzin. A nie jesteście odpowiedni len za materialne zwelaďenie swojej rodziny. I nie jesteście odpowiedzialni tylko za materialne wzbogacanie swojej rodziny. Nie len za to jesteście odpowiedni, abyście mali dzieciom, żenie a rodzinie co dać jeść a pić. Ale więc nie tylko za to jesteście odpowiedzialni, żeby żona, rodzina i dzieci miały co zjeść i pić. Ale jste zodpovědný aj za jejich duchovní stan. Ale tak samo jste si odpovědní za jejich duchový stan. Jste zodpovědný za jejich duchovní rast. Jste si odpovědní za jejich vzrost duchový. To znamená, že se stáváte nielen manželmi a otcami. To znaczy, že nestajete se tylko manželom a otcem. Mężem albo i ojcem. Ale sa stávaš i kňazom svojej rodiny. Ale tak samo po prostu kapłanem v svojej rodine. A toto je veľmi vážna vec. I to je bardzo vážna rzecz. Lebo ak na túto vec nemyslíme, ponieważ jeżeli nie myślimy, nie zwracamy uwagi na tę rzecz, o zápas, o požehnanie, i tylko zwrócimy swoją uwagę, żeby walczyć o błogosławieństwo, tak możemy dostać swoją rodzinę do wielkiego niebezpieczeństwa. To wtedy nasza rodzina może znajdować się w wielkim niebezpieczeństwie. Wczoraj som hovoril o tom prorokovi, ktorý ťal sekerou. Wczoraj po prostu usługiwałem na temat ucznia prorockiego, który ścinał drzewo siekierą. A on tak horliwo pracował. I tak bardzo gorliwo to robił, że si wobec nie wsimol, że to żelezo na sekierę już zaczęło logać. Że nie zauważył, że to ostrze na tym czcionku po prostu zaczynało uwalniać się, rozluźniać. A za każdym jak natiahol, i za każdym razem jak się zamachnął, mu to tam mykło. To po prostu tak jakby uczuł, że to tak, że po prostu nie jest to, drgnęło mu to. A to drgnutie tego żelaza to już mu mało znaczyć, że miałby zastać. A więc to drgnięcie tego żelaza po prostu już powinno sygnalizować mu, że coś jest nie w porządku i powinien się zatrzymać. Wiecie, niekiedy to drgnutie przychodzi przez dzieci. Wiecie, czasami to drgnięcie pochodzi od dzieci. A dzieci powiedzą, ocko, ty nigdy nie masz czasu. I dzieci czasami powiedzą, tato, nigdy nie masz czasu dla nas. Ty stale len idziesz. Ciągle tylko gdzieś jeździsz. Ty stale len pracujesz. Ciągle tylko pracujesz. Ty nie masz czasu na nas. I ty po prostu nie masz czasu dla nas. To już drgnutie to żelaza. A więc to jest już drgnięcie po prostu tego żelaza. A to jest już znamienie, abyśmy zastali. I to jest znak, symbol, żebyśmy przystanęli. A co myślicie, co by miał urobić wtedy prorok? Nie len zastać. Więc jak myślicie, co wtedy powinien zrobić ten uczeń prorocki? Nie tylko zatrzymać się. Trzeba pokraczować pracy. Ponieważ przecież potrzebujemy kontynuować swoją pracę i służbę. Ale było trzeba, aby naprawił, dal nam miejsce. Ale potrzebował, żeby ostrze wsadził w ten czcion głębiej, czyli dał go na swoje miejsce. A potem... Poradźcie mi, co jeszcze miał sprawić. Powiedzcie, w jaki sposób, co jeszcze miał zrobić. Upewnić klin. Wbić tam klin. Staci? Wystarczy? Nie. Mamy tu starszego brata, porad nam. Starszy bracie, powiedz, co jeszcze trzeba? Zamoczyć w wodzie. To jest ono. To jest to. A na to trzeba czas. I po prostu to potrzebuje czasu. To nie wiem tak, że chytim, namoczym, a pokraczuję. To nie tylko tak, że wezmę gdzieś tam, dam do wody, wyciągnę zaraz i kontynuuję. Muszę czekać. To jest jak gdyby strata czasu. To jako gdyby strata czasu. Ale to, kim jest ta siekiera w wodzie. Ale póki jest ta siekiera w wodzie zanurzona. To nie jest strata czasu. Nigdy to nie jest zmarnowany czas. Lebo ta woda sposobi napuchnutie to drewa. Ponieważ ta woda tak napęczni to drewno. Upewni tu siekierę. I właściwie tak sprawi, że siekiera będzie bardziej trzymała, mocna, pewna. A co to znamy na trena? A więc co to oznacza dla nas? Mać czas z Panem. Żeby mieć czas z Panem. Aby si miał czas na Słowo Boże. Żeby miałeś czas na Boże Słowo. Ze swoją rodziną. Razem ze swoją rodziną. Ze swoimi dziećmi. Ze swoimi dziećmi. Aby si z nimi czytał. Żebyś Boże z Słowo. Nimi razem czytał sobie Boże Słowo. To nie jest strata czasu. To nie jest zmarnowany czas. Nie jest to strata czasu, kiedy przyjeżdżasz całą swoją rodzinką do zgromadzenia. To nie jest strata czasu, kiedy razem przyjdziecie z całą rodziną na nabożeństwo. Kiedy możesz poczuwać Boże Słowo. Kiedy możesz słuchać Słowa Bożego. A możesz naprawić ten wzciach. I możesz po prostu naprawić ten relację. Widzisz, żena moja. Widzisz, kochana żono. Ako zazniewało dnes Boże Słowo. Dzisiaj tak mocno brzmiało Słowo Boże. A ja tak widzę, że moje żywot nie na miejscu. I ja widzę, że moje życie nie jest zgodne z tym Odpusti Słowem. Mi Wybacz mi, moja żono. Chodź, będziemy się modlić. Chodź, będziemy modlić się. Przeczytamy si Słowo Przeczytamy Boże. Słowo Boże dla siebie. Nájsť si čas. Po prostu znaleźć sobie czas. Trzeba wnorić tu sekieru do wody. Trzeba po prostu zanurzyć tę siekierę w wodzie. A ja widzę Jakuba, że pracuje. I widzę Jakuba, jak pracuje. Stał się workoholik. Po prostu stał się workoholikiem. Lebo nie miał czas, a nie miał preto pozorność, aby budował, duchownie budował swoje. Ponieważ po prostu nie zostawało mu czasu i nie miał dostateczne, nie wiem, nie zwracał uwagi na to, żeby budować swoją relację duchową. To znaczy, że my nie len mamy zapasić o każdodzienny chleb. Znaczy, że my nie tylko mamy walczyć, pracować o chleb nasz codzienny, ale my mamy dbać aj o duchowny rast naszej rodziny. Ale tak samo musimy dbać o wzrost duchowy w naszej rodzinie. Wiecie, aj w moim życiu były chwile. Gdzie w moim życiu tak samo był taki czas, kiedy to żelazo zaczęło tak cukać na tej, na tą polę. Kiedy to ostrze zaczęło tak przeskakiwać na tym trzonie. A moja mężelka mi mówi: tatinko, na wszystkich masz czas, a kiedy będziesz mieć czas na mnie? A żona mówi do mnie: kochany, na wszystkich ty masz czas, a kiedy zostanie ci trochę czasu dla mnie? A tatinko, a wiesz się wenować innym młodym, a kiedy się będziesz wenować swoim dzieciom? A ona mówi: kochanie, potrafisz po prostu poświęcać się młodzieży, innym młodym, a kiedy ty znajdziesz czas dla swoich dzieci? Widzicie? To jest znamienie, to już, już to żelazo mi dawa znak. Widzicie, to jest symbol, to już, już to ostrze daje mi znak. Jeszcze mi nie uleciała nigdzie moja mężelka. Jeszcze moja żona nigdzie nie odeszła ode mnie. Ani moje dzieci jeszcze nie odeszli. Jeszcze moje dzieci są ciągle przy mnie, nie odeszły. Ale to jest znak na to, aby są się zastanowić. Ale to jest już znak do tego, żebym przystanął. Aby są mal czas pre nich. Żebym znalazł sobie czas dla nich. Aby są ich oboznamiał z moim Panem. Żebym zaznajamiał ich z moim Panem. Aby są ich wiedzą do bliskości. Żebym prowadził ich do Bożej bliskości. Abyśmy naprawili to, cośmy zaniedbali. Żebyśmy po prostu naprawili to, co zostało zaniedbane. Abyśmy mieli czas na Słowo Boże. Żebyśmy znaleźli sobie czas na Boże Słowo. Aby te serca się upewnili w Panu. Żeby serca utwierdzały się w Panu. Serca moich dzieci. Serca moich dzieci. Serce mojej żony. Serce mojej żony. Aby ta praca mogła iść dalej. A więc żeby ta praca mogła kontynuować. Przedstawcie sobie, żeby som przyszedł sem między was. Wyobraźcie sobie, żebym przyszedł tutaj do was. A moja żona by odleciała. A moja żona po prostu zostawiłaby mnie. Albo moje dziecko by było niegdzie już w karczmie. Albo moje dziecko po prostu przysiadywałoby... Co byś ja miał tu powiedzieć? Przysiadywałoby w karczmie, więc co ja miałbym wam tutaj do powiedzenia? Powiedalibyście... No ten brat Szanko jest bardzo gorliwy. Powiedzielibyście, no on jest bardzo gorliwy, ten Szanko. Ale już mu uleciała sekiera. Ale już dawno po prostu ostrze już mu odleciało. Jaki użytek z tego? Więc jaki pożytek jest z tego? Wiecie, teraz są tu 10 dni z wami. Jeszcze, wiecie, teraz spędzam 10 dni razem z wami. Ja widzę, że kiedy przyjdę do domu... I widzę, że kiedy powrócę do domu... Ja będę musiał wypnąć. Telefony. Będę musiał wyłączyć komórki. Będę musiał zamknąć drzwi. Będę musiał zamknąć drzwi. A minimalnie 24 godzin. I co najmniej 24 godziny. Będę musiał strawić z moją rodziną. Będę musiał po prostu spędzić ten czas tylko z moją rodziną. Aby som z nimi rozprawał. Żebym po prostu opowiadał im. Aby som sa z nimi zdzielał. Żebym po prostu dzielił się z nimi. Aby som mal z nimi czas. Żebym miał taki, spędził czas z nimi. To jest bardzo ważne. Bardzo ważne. Powiem wam jeden przykład, bolestliwy przykład. Powiem wam taką, takie doświadczenie, takie bardzo bolesne doświadczenie. Osobnie poznam tę rodzinę. Ja osobiście znam te rodziny. Ojciec był baptystyckim kazatelem. Ojciec był pastorem w zborze baptystów. A do końca właśnie aż predsedą. I właściwie biskupem w kościele. Nigdy nie miał czas na swoją rodzinę. Nigdy nie znalazł sobie czasu dla swojej rodziny. On musiał pracować pre cyrkę. On musiał po prostu pracować dla kościoła. Jego mężelka go napomina. Jego żona napominała go. Ojciec, nie masz czas pre swoje dzieci. Ona mówi, czy nie masz czasu dla swoich dzieci. A, pokop, że ja mam powinność. A on mówi, a zrozum, żono, że mam po prostu obowiązki. A tej pracy było wszystko dosyć. I pracy zawsze było dużo. A przyszedł czas. Przyszedł czas. Kiedy nikt o tym nie rozumiał. Kiedy nikt nie wiedział, dlaczego nikt nie rozumiał tego. Że jeden z jego synów zadał na buddhizm. A jeden z jego synów po prostu odwrócił się na buddhizm. Myśmy nie chrapali. Nie rozumieliśmy to. Taki ważny Boży mąż. Taki po prostu błogosławiony, poważny Boży człowiek. Taki bojownik pre Bożej rzeczy. Taki ten, który walczy dla Bożego dzieła. Myśmy się tak na niego dziwali. Patrzyliśmy tak na niego na górę. Małżonka mu już znaczyła, mąż mój, nieco nie jest tu w porządku. Jego żona już mu po prostu dawała się we znaki i mówiła, kochanie, coś jest nie w porządku. Zastaw się. Zatrzymaj się. Maj czas. Zrób sobie czas. A ten to syn si zobrał k sobie cudzy bogów. A ten syn wziął do siebie obcych bogów. A tak to może być z twoją żoną. I tak samo z twoją żoną, tak samo to może być. Tak jest to może być to z twoim mężem. Tak samo z twoim mężem. Kiedy nie masz czas na Pana. Kiedy ty nie masz czasu dla Pana. Nie masz czas jeden na drugie. Nie masz czasu, żeby spędzić go jeden z drugim. W tym zapasie o każdodzienny chleb. W tej walce o ten chleb codzienny. Ty zabudniesz na to, że masz aj swoje dzieci. Zapomnisz na to, że masz dzieci. Że syn za niego jest odpowiedni. Że jesteś odpowiedzialny za kogoś. A że ty potrzebujesz tym swoim drahim przedstawić swojego Boga. I że ty musisz po prostu opowiadać o swoim Bogu swoim dzieciom i swoim bliskim. Nie zapomnij. Nie zapomnij. Te to chwile nie są stratą czasu. Ten czas nie jest straconym. Wiecie, ty wtedy to jest jako w żatwę, kiedy brusisz kosu. Dzisiaj to jest wtedy jak podczas żniwa, kiedy ty kosę brusisz, ostrzysz. Wiecie, to brusenie kosy to nie jest strata czasu. A więc to ostrzenie tego, tej kosy, tego ostrza, to nie jest stratą czasu. Lebo, wiecie, przedstawcie sobie, żeby się stupą kosą żali. Wyobraźcie sobie, żeby ta kosa była tępa. Ja wam to teraz przedwiedzę. I ja pokażę wam to. Tupą kosą zaciągniecie. I tępą kosą po prostu pociągniesz. To stebło dostanie udier. A więc to zboże po prostu dostanie takie uderzenie. Preto, że tupa kosa, tak to zatras jest tym stebło. A ponieważ ta kosa jest tępa, to zatrzęsie to po prostu tym zbożem. A witrasu se semieczka do zemi. I te wszystkie nasiona po prostu spadną na ziemię. Ale ty si powiesz, nie mam czasu brusić. Ale ty powiesz do siebie po prostu, ja nie mam czasu, żeby ją naostrzyć. Lebo ja to muszę wszystko zrzucić. Ponieważ muszę to teraz wszystko ściąć, rządź. Ale wobec nie uświadomi ten kosec. Ale w ogóle ten żniwiarz nie uświadomi sobie. Że kolko straty ma prawie, ponieważ tu paje kosa. Że jak wiele zgubi właśnie dlatego, że kosa jest tępa. Ile nasion, ziaren po prostu tylko tak upadnie na ziemię. Ponieważ posługuje się tępą kosą. A tak jest to aj w naszym życiu. Tak samo to ma miejsce w naszym życiu. Kiedy nie mamy czas brusić kosu. Kiedy nie znajdziemy sobie czas, żeby ją naostrzyć. Kiedy nie mamy czas na modlitwę. Kiedy nie mamy czas na modlitwę. Kiedy nie mamy czas na społeczność kiedy z Bogiem. Kiedy nie wystarcza czasu na społeczność z Bogiem. Kiedy nie mamy czas na to, abyśmy si czytali Boże Słowo. Kiedy jeżeli nie mamy czas na to, żeby czytać sobie Słowo Boże. Co by stało człowieku, gdyby zyskał cały świat? Co po prostu pomogłoby człowiekowi, gdyby pozyskał cały świat? A swoje duszy by uszkodził. A na duszy swoje szkody poniósł. Nasi Słowacy sa chwalia. Słowacy po prostu chwalą się. Ty nasi starzy ojcowie sa chwalili. I nasi ojcowie po prostu chlubili się. Że w tej pierwszej światowej wojnie. Że podczas pierwszej wojny światowej. Kiedy bojowali na Pijawie. Kiedy walczyli w miejscowości Pijawa. Tak strasznie wiele strzela. To bardzo wiele po prostu strzelali do nich. Mówili, że nabijaliśmy, a strzelali. Oni strzelali i oni mówili, że ładowali i strzelali. Nabijali, i znowu ładowali i strzelali. Ładowali i znowu strzelali. A potemśmy już ani nie nabijali, len strzelali. A potem już nawet nie ładowaliśmy, tylko strzelali. Tak wypada każdy. A więc tak wygląda każdy. Kto niesie Boże słowo. Kto niesie słowo Boże. Tak wypada każdy, kto zapasi o pożegnanie. Tak wygląda każdy, kto błogosławi, kto walczy o błogosławieństwo. A nie ma czasu na modlitwę. I brak mu czasu dla modlitwy. Nie ma czasu na czytanie Bożego słowa. Nie wystarcza czasu na czytanie słowa Bożego. Nie ma czasu na swoją rodzinę. Nie ma czasu, jeżeli chodzi o swoją rodzinę. Nie ma czasu pre tych, których miłuje. Nie ma czasu dla tych, których kocha. Co by ci stało, kiedy si stał, choć i ministrom nábožensky. A więc co by ci pomogło, gdybyś był ministrem religijności u nas kultury? A keby si swoje duszy uszkodził. A na duszy swoje szkody poniósł. A keby si stracił toho, kogo tak miłujesz. I że gdybyś zgubił tego, kogo tak bardzo kochasz. Na co by ci to było wszystko? Więc po co by ci to było wszystko? Czyń pokanie. Pokutuj. Chodź k Pan. Przyjdź do Pana. Aby si twoi mili nie zamilowali cudzych bogów. Żeby twoi najbliżsi nie ukochali sobie obcych bogów. Aby nie przechowywali cudzych bogów w swoich sercach. Żeby nie mieli, nie zachowywali obcych bogów w swoich sercach. Ale aby si zamilowali toho Pana. Ale żeby zakochali się w tym Panu. Który cię pożegna. Który pobłogosławił ciebie. Nie preto wam każę. Ja nie dlatego zwiastuję wam, że ja są w tym to był zawsze doskonały. Że zawsze w tym byłem doskonały. A i moja anżelka zapłakała. Nawet moja żona po prostu popłakała się. A i moje dzieci zapłakały. Moje dzieci tak samo. A ja musiał iść przed Pana czynić głębokie pokutowanie. Ja musiałem stanąć przed Panem i głęboko pokutować. Ale wdzięka Panu, że jeszcze zachował. Ale dzięki Panu, że zachował jeszcze tę moją rodzinę. To jest Jego miłość. To jest tylko Jego łaska. Ale nie zagrawajmy się z Bożą. Ale po prostu nie bawmy się z Bożą cierpliwością. Majmy czas pre Boha. Miejmy czas dla Pana. Majmy czas pre swoich. Miejmy czas dla swoich bliskich. Prvnież si oni nie wywołują cudzych bogów. Zanim oni nie wybiorą obcych bogów. Aby nie przywiedli na seba kliat. Żeby nie sprowadzili klątwy na siebie. Pozrite sa, ako hovorí Jakub. Popatrzcie, w jaki sposób Jakub o tym pisze. A gdzie tu niekto między nami, kto zobrał twoich bogów? Jeżeli jest ktoś między wami, kto wziął swoich bogów, ten niech zomry. Ten niech umrze. Przeklął swoją miłowaną. Przeklął swoją ukochaną. Bez tego, żeby wiedział. Bez tego, żeby w ogóle wiedział, że ona już ma cudzego Boga. Że ona po prostu już posiada tego obcego Boga. Przychodzi kliatba do rodziny. A więc przychodzi przekleństwo do tej rodziny. Przychodzą nieprzedstawicielne ciężkości. Przychodzą niesamowite trudności. Niekto, kto si narokuje na swoje. Ktoś, kto po prostu stoi za swoim. Przychodzą ci demoni, przychodzi ten diabol do rodziny. Przychodzą demoni, przychodzi sam szatan do tej rodziny. A zaczyna się narokować. I zaczyna po prostu stać na swoim. A przynosi śmierć. I przynosi śmierć. A przyjdą do rodziny tragedie. I tragedia będzie miała miejsce w tej rodzinie. A ja sobie myślę, że Panie Boże, jak jest to możliwe? Ja ci służę. I ja myślę, Panie, jak to jest możliwe? Przecież ja ci służę. A tu przyjdzie z narokiem ten złośnik. I nagle ten zły przyjdzie z takim chęcią posiadania. A przyjdzie tragedia do rodziny. I nagle przyjdzie tragedia w rodzinę. To preto. To dlatego, że diabol si przyjdzie preto, na co ma nárok. Że szatan przyjdzie po to, po co ma, na co ma prawo. O. A pozrite się, Laban przychodzi a robi si nárok. I popatrzcie, Laban przychodzi i robi sobie prawo do czegoś. No. Jakub, czy sam mu patrzy, czy nie, on musi zastać. Czy Jakubowi się podoba, czy nie, po prostu musi się zatrzymać. On na tej cestie swojej wiery, on musiał zastać, bo przyszedł niekto, kto się narokuje na to. Stop, stop, stop. Na drodze wiary on musi się zatrzymać, ponieważ podchodzi ktoś, kto po prostu robi sobie prawo na coś. Mnohe rodiny nie wiedia sa dostať ďalej duchovne. Wiele rodzin nie potrafi wzrastać duchowo. A stoją na jednym miejscu. I stoją na ciągle na jednym miejscu. Bo przychodzi ten nieprzyjaciel, mówi: "Stop, stop, stop." Ponieważ przychodzi ten nieprzyjaciel i mówi: "Stój. Ja mam tu nieco w tej to rodzinie. Coś tutaj mam w tej rodzinie. Ty to musisz respektować. Ty musisz po prostu zwracać na to uwagę. Nie możesz kontynuować we wzroście duchowym. Bo ja tu mam narok. Ponieważ ja tutaj po prostu mam udział jakiś. To, co ste si urobili swoimi bohami, na to ja si narokuję. To, co wy uczyniście jako swoich bogów, to ja po prostu tutaj mam udział. A wy do przodu nie pójdziecie. I wy nie będziecie kontynuować. Ani kroku. Ani w swoich rodzinach. Ani w swoich rodzinach. Ani w swoim zborze. Ani w swoim zborze. Bo ja tu mam narok. Ponieważ ja tutaj mam jakiś udział. Zobraliście cudzych bogów. Wzięliście ze sobą obcych bogów. Preto nie możecie pokraczać. Dlatego nie możecie kontynuować. A jako mówi, niech zomrie ten, kto zabrał. Jako mówi, niech umrze ten, który to zrobił. Kaliarba. Przekleństwo, klątwa. To są straszne rzeczy. Okropne rzeczy. Ale preca ma Pan Bóg, a napriek tomu ma nad swoimi dziećmi swoją ochronę. Ale Pan Bóg pomimo tego po prostu chroni swoje dzieci. On wiedział aj o Racheli. Wiedział tak samo o Racheli. Wiedział aj o tych cudzych bogach. Wiedział i o tych obcych bogach. A pokarhał toho nieprzyjaciela. I po prostu ukarał nieprzyjaciela. A mówi, daj pozor, aby si len potiał to. I mówi, uważaj, żebyś tylko do tego miejsca. Gdyby nie była miłość Boża nad nami. Gdyby nie była Boża łaska nad naszym życiem. Ani ja by som tu już nie stał. Nawet ja nie stałem tutaj przed wami. Ani wy byście już tu. Nawet wy nie siedzielibyście już tutaj. Len Boża miłość nas zachowała aż po dziś. Tylko Boża łaska nas zachowuje po dzień dzisiejszy. Ale my możemy być rozumni. Ale możemy być roztropni. A preto sme si aj tento czas vyhradili na to. Dlatego ten czas również przeznaczyliśmy na to, sa učili. Żebyśmy uczyli się czegoś. Kiedy będziesz mieć swoją rodzinę. Kiedyś założysz swoją rodzinę. Bądź mądry. Bądź roztropny. Nie przywadzaj swoją żonę do żarliwości. Nie przyprowadzaj swoją żonę do zazdrości. Żena, dziewczę. Żono czy dziewczyno. Kiedy wstąpisz do małżeństwa. Jeżeli jesteś albo wstąpisz w małżeństwo. Chrań się tego, aby si wzbudzowała swojemu mężowi żarliwość. Strzeż się tego, żebyś po prostu żarliwość swoim mężu wzbudzała. Zazdrość. Pretože to nie na budowanie twojej rodziny. Ponieważ to nie służy budowaniu twojej rodziny. Ty musisz dać istotę. Musisz dać przekazywać pewność. Tomu swojemu partnerowi. Do tego swojego partnera. Musisz mu ukazać, że ty żena moja. Musisz pokazać mu, ty moja żono. Ty si pre mnie ta najkrajsza. Ty jesteś dla mnie tą najpiękniejszą. Ty si pre mnie ta najzacniejsza. Ty jesteś dla mnie tą najcenniejszą. Nie ma innej krasy. Nie ma innej piękności. Nie ma nikogo, kto jest milszy mi jako ty. Nie ma nikogo innego, który jest mi bardziej miły, przyjemny niż ty. Mężowie, nie wzbudzujcie żarliwość w swoich żonach. Mężowie, nie wzbudzajcie zazdrość w swoich żonach. Lebo wzbudzujecie utrpenie. Ponieważ po prostu ucierpienie wzbudzacie w tych żonach. W żonach. Dajcie im istotę. Przekazujcie im pewność. Nie bądźcie lahostajni. Nie bądźcie obojętni. Nie uciekajcie len za materialnymi rzeczami. Nie uciekajcie tylko za materialnym błogosławieństwem. Ale zapytajcie na to, co przeżywają. Ale po prostu interesujcie się, co przeżywają te ci wasi najbliżsi. Dajcie im istotę. Przekazujcie pewność. Wiecie, ja mam 50 roku. Wiecie, mam 50 lat. Już więcej niż 50. A jeszcze stale swojej mężelkę. I ciągle jeszcze swojej żonie wyznaje. Ty si pre mnie ta najdrahsza. Ty jesteś dla mnie tą najcenniejszą. Stale są ci wierny. Ciągle jestem ci wierny. Miluję cię. Kocham cię. Ważim si cię. Cenię ciebie. Często ją boskam na czele. często po prostu daje jej policzek na czoło. Jak to powiedzieć? Pocałunek na czoło. A z tym je wyjadrujem, ako velmi si uważam. I w ten sposób po prostu przekazuje jej, w jaki sposób ja cenię sobie ją. A ona ma zapasy w życiu. I ona po prostu walczy w swoim życiu. 6 dzieci wychowała. Wychowała 6 dzieci. A jeszcze drżać takiego męża, jak som ja. I jeszcze w dodatku takiego męża, jako ja jestem. Niekiedy ja som jako 7 dziecko. Czasami ja czuję się jako jej 7 dziecko. Aby miała chuć do życia. Żeby miała chęć życia. Aby miała radość z życia. Żeby miała radość z życia. Aby mogła powiedzieć na końcu życia. To był zapas. Żeby na końcu życia mogła powiedzieć, to była walka. Ale stało to bojować. Ale trwało, warto było walczyć. Aby nie powiedziała, to było utrpienie. Żeby nie powiedziała, to życie to było samo ucierpienie. Znajdź si czas pre swoją żonę. A więc znajdź czas dla swojej żony. Przy tym zapasie życia o pożegnanie. Przy tej walce życiowej o błogosławieństwo. Znajdź si czas pre swoją rodzinę. Znajdź sobie czas dla swojej rodziny. Wiecie, kiedy som najviac pracował duchownie? Wiecie, kiedy najwięcej udzielałem się duchowo? Sem ma volali, tam ma volali. Tam otrzymałem zaproszenia stamtąd. Służył som na wszystkie strony. Usługiwałem i byłem wszędzie. Prišiel Pán Ježiš ku mnie. Przyszedł do mnie Pan Jezus. A povedal mi. I powiedział. Aleksandrze. A kiedy będziesz mać czas pre mnie? Kiedy znajdziesz sobie czas dla mnie? Prišla moja žena. Moja żona podchodzi do mnie. A mówi, tatinko, kiedy będziesz mać czas pre mnie? I mówi, kochanie, kiedy dla mnie będziesz miał czas? Prišli moje dzieci. Przyszły dzieci i pytają. Tati, kiedy si znajdziesz na nas czas? Tato, kiedy znajdziesz sobie dla nas czas? A ja som sa bránil a hovoril som, to všetko robím pre vás. Ja broniłem się i mówiłem, to wszystko dla was robię. A pánovi som povedal, panie, od rana do večera som... W twojej służbie. I powiedziałem do Pana, Panie, od rana do wieczora służę Ci. A Ty mówisz, kiedy si znajdę na Ciebie czas. I Ty pytasz, kiedy znajdę sobie czas na Ciebie. A On mówi, kiedy si na mnie znajdziesz czas. I On pyta nadal, kiedy znajdziesz sobie dla mnie czas. Czas. Ten czas strawiony z Bogiem. Ten czas spędzony z Bogiem. Czas strawiony z Twoją rodziną. Czas spędzony razem z Twoją rodziną. To nie jest strata. Nie jest zmarnowanym czasem. To jest ten czas, który Bóg potwierdzuje. To jest właśnie ten czas, który Pan Bóg później potwierdzi. Upewniuje. On po prostu upewnia. A zapieczętuje. I zapieczętowywuje. Nie zapomnijcie. Nie zapominaj. Sme kniazmi swoich rodzin. Jesteśmy kapłanami w swoich rodzinach. Będziemy sami. Chcemy się teraz modlić. Drahý Panie Ježiš, drogi Panie Jezu, tak ważne jest Twoje słowo. Tak bardzo poważne jest Twoje słowo. Napominające. To, które nas napomina. Które nas uwadza do Twojej prawdy. Które wprowadza nas w Twoją prawdę. Dziękujemy Ci za żywot Jakuba. Dziękujemy za życie Jakuba, Panie. Że możemy w jego życiu widzieć te pozytywa. Że na podstawie jego życia możemy widzieć te pozytywne cechy. A możemy widzieć aj te rzeczy, które są negatywne. Ale tak samo możemy dostrzegać te ujemne cechy. Na które Jakub zapomniał. Na które Jakub zapomniał. A przyniosło to boleść. I przynosiło później boleść. W jego napredowaniu. W jego życiu. W jego napredowaniu jego rodziny. I w jego rodzinie. Panie Jezu. Panie Jezu. Chcemy być mądrzy. Chcemy być roztropnymi. Chcemy mać czas pre Ciebie. Chcemy zrobić sobie czas dla Ciebie. Chcemy urobić czas jeden pre drugiego. Chcemy zrobić sobie czas jeden dla drugiego. A wiemy, że w żatwę. Wiemy, że podczas żniwa brusenie kosy nas nie zdrżuje. Ostrzenie kosy po prostu nie zatrzymuje nas. Podczas rubania drewa. Kiedy ścinamy drzewo. Naprawienie sekery, a napuczanie jej nie zdrżuje. Naprawa siekiery i nie wstrzymuje nas. A Ale jest to k naszemu pożegnaniu. Ale jest to dla naszego błogosławieństwa. Daj nam twoją mądrość. Daj nam twoją mądrość. Abyśmy nie przepadli koniowi na drugą stronę. Żebyśmy po prostu na drugi bok koniowi nie prześliznęli się. W tym zapasie o pożegnaniu. W tej walce o błogosławieństwo. Ale abyśmy mali czas. Ale żebyśmy zrobili sobie czas. Ten święty czas. Ten święty czas. Który nie można niczym nahradzić. Który nie można niczym zastąpić. Pożegnaj nas. Pobłogosław nas. A teraz, kiedy jesteśmy tak tu skłonieni. I teraz, kiedy głowy mamy pochylone. A tak przeżywasz. I przeżywasz. Że Duch Święty mówił do ciebie. Że Duch Święty mówił do ciebie. A tużisz po to, aby si odpowiadał Bogu. I pragniesz po tym, żeby odpowiedzieć Bogu. Że si porozumiał Jego wizję. Że zrozumiałeś Jego wezwaniu. A chcesz si nachadzać czas dla Pana. I chcesz znaleźć sobie czas dla Pana. I pre swoich drahich. I dla swoich bliskich. Zodwignij swoją rękę. Podnieś swoją rękę. Budem się za ciebie. Będę modlił się za ciebie. Niech cię Pan błogosławi. Aj ciebie. Ciebie tak samo. Ciebie. Aj ciebie. Ciebie też. Aj was wszystkich. Wszystkich was. Sława Panu. Chwała Panu. Dziękuję Ci, Panie. Dzięki, Panie Jezu. Dziękuję, że mocno mówisz do nas. Dzięki za to, że bardzo mocno mówisz do naszych serc. Dziękuję, że nas chronisz. Dzięki, że chronisz nas. Uważasz nas do Twojej prawdy. I wprowadzasz nas w Twoją prawdę. A dziękujemy, że nas miłujesz. Dziękuję za to, że nas kochasz. Że to jest Twoja łaska. Że to jest Twoja miłość właśnie do nas. Chwała Ci za to. Chwała Ci, Panie. Milujemy Cię. Kochamy Cię. Lebo sa tak o nas stara. Ponieważ troszczysz się tak o nas. Lebo ty si nasz dobry pasterz. Ponieważ ty jesteś naszym dobrym pasterzem. Ty wiesz, co mi potrzebujemy. Wiesz, co potrzebujemy. Ty wiesz, gdzie są nasze niedostatki. Ty znasz nasze niedostatki. A ty sa o nas starasz. I ty troszczysz się o nas. Sława Ci za to. Chwała Ci za to. Welebimy Cię. My uwielbiamy Cię. Milujemy Cię. Kochamy Cię. Bądź wywyższony. Bądź uwielbiony. Chwała Ci. Chwała Ci. A prosím ťa za tieto srdce. I proszę Cię za te serca, które dwigają swoje ruchy, które podniosły swoje ręce, które dwigają i swoje serce, które podnoszą tak samo i swoje serca do Ciebie. Zmiłuj się nad nim. Żebyś zmiłował się. Napełnij ich tużbą. Wypełnij ich pragnieniem. O Panie. Panie. Ty widzisz ich serce. Widzisz ich serca. Że tużia. Że oni pragną. Pożegnaj ich. Pobłogosław ich. Jeszcze przed nimi żywot. Przed nimi jest jeszcze całe życie. Aby nie musieli na skłonku żywota być sklamani. Żeby nie musieli pod koniec życia być sfrustrowani. Aby nie musieli mieć gorkość z duszy. Żeby gorzkość nie musiała być w ich duszy. Ale aby byli syci żywota. Ale żeby byli syci życiem. Aby byli syci Twojego pożegnania. Żeby byli syci Twojego błogosławieństwa. Ojcze. Ojcze. W imieniu Pana Jezusa Cię proszę. W imieniu Pana Jezusa proszę Ciebie. Zmiłuj się nad tymi Żebyś zmiłował sercami. Się nad tymi sercami. Aby Twoje słowo naszło miejsce w ich sercu. Żeby Twoje słowo miało miejsce w ich sercu. A dziękuję, że ich pożegnasz. Dziękuję za to, że Ty ich pobłogosławisz. Wielmi ich pożegnasz. Bardzo ich pobłogosławisz. Lebo ich wielmi milujesz. Ponieważ bardzo ich kochasz. Sława Ci za to. Chwała Ci, Panie, za to. Halleluja.